Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Sidnan Nabi, ya Jamalu. وإذا مست أيادي.